We'll be right back. מאזיני רדיו ביו 99 די-ג'יי גיא סלמה וסטאר איקס Back to Back begin to realize just how vast the universe is. Because each of these is a galaxy just like ours. And these are clouds of galaxies. In all this, is it really possible that the only planet with intelligent life is this one? אולי כבר תגידי לו להוריד קצת הרגל מהגז? לא אכפת לך מהחיים שלך? here, I opened wide the door. שמיים. תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Thank you. the drug set, I found I could make my room expand 1,000 miles. And I could also contract it right in front of me. DJ Kai Salama and Star X back to back. Thank you. אולי כבר תגידי לו להוריד קצת הרגל מהגז? לא אכפת לך מהחיים שלך?

לחגור חגורת בטיחות. ביטראנס, ביטראנס. ועכשיו בשישים חיים בנדרדיו בי-ג'יי ג'יי גיא סלמה מארח את סטאר איקס לרגל צאת האלבום החדש Prepare to Fly.